بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تكيندليا سلسلة محاضرة يتو كتك كبينيشا اتكادي ليقوى سهيه يوات وأهل السنة والجماعة نمنهج يحق القويم كتك كوى لنغنياواتك الله تبارك وتعالى dawa ambayo ndiyo dawa iliyolinganiwa na mitume wa Allah tabaraka wa taala, na ikahitimishwa dawa hiyo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, wa karithi masahaba dawa hiyo na wa karithi tabi'i na tabi'i tabi'ina ila yaumina hadha. Tumefikia katika kuzungumzia usulu manhaji salafi, أصول منهج السلف في الدعوة إلى الله تعالى، مسنجي منهجي مسنجي أنجيا يويما وليوتنغوليا كتيكا كوى لنغنيواتك الله تبارك وتعالى. تليونا كتيكا كوى لزيا مسنجيه كما مسنجي وكوانزا ولكوى العلم والبصيرة. مسنجي وكوانزا الأصل الأول لكوى العلم والبصيرة. Na tukajaribu kupafanua kadri alivyotuwezesha Allah tabaraka wa taala msingi huu wa kwanza. Na msingi wa pili tukaona ni al-ilmu bima yad'u ilayhi, al-amalu bima yad'u ilayhi. Ulikuwa ni msingi wa pili, mtu kufanyia kazi yale anayowalingania watu kwa Allah, asiwe ni mtu ambaye anasema yale asiyoyafanya. Tukaona msingi wa tatu ulikuwa ni al-ikhlasu lillah, mtu aifanye da'wa yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, isiwe anatafuta daraja katika daraja za dunia, anatafuta nafasi katika nafasi za dunia, wala isiwe lengo lake ni kutafuta maisha yake na dunia yake. Na huo ulikuwa ni msingi wa tatu ambao ni msingi muhimu sana katika da'wa. Mtu kutoka nje ya Abdu na yule Kasim na wote. Na msingi wa nne ilikuwa ni albada'atu bil ahammi fal aham, kuanza na jambo lilokuwa muhimu zaidi kabla ya jambo muhimu. Yaweza kuwa mambo mawili yote ni muhimu, lakini moja likawa ni muhimu zaidi. Tukaona kwamba lilikuwa muhimu zaidi katika mambo yaliokuwa muhimu ambalo mitume wote wa Allah tabaraka wa ta'ala likuja kwanza nalo ni islahi al-aqida wa tawhidi, ni watu kutengenezewa itikadi zao na tawhidi yao ikae sawa sawa, kuanza kuwalingania watu katika itikadi iliyokuwa sahihi na katika tawhidi. Na huu ulikuwa ni msingi wa nne ambao unatakiwa kuanza al-ahamu fal-aham, kuanza muhimu zaidi alafu inakuja jambo la muhimu. Tusema mambo yanafichana katika uzito, kwa laangalio liliokuwa na umuhimu mkubwa zaidi na uzito mkubwa zaidi latangulizwa kabla ya lingine. Na tukaona msingi wa tano al-aslu al-khamis ilikuwa ni as-sabru ala ma yulaqi fi sabili da'watihi ila Allah azza wa jalla min al-mashaqqa, mtu kuwa na subra, as-sabru mtu kuwa na subra katika yale anayolingania watu na yale atakayomkuta katika maudhi na maneno ya watu na kijeli na maudhi ambayo ni makubwa na madogo. Na tukaona al-aslu salis, msingi wa sita, ni atakhalluqu bi akhlaqi bil khuluqil hasan, ni mtu da'i ajipambe na tabia nzuri, mwalimu ajipambe na tabia nzuri, muislamu ajipambe na tabia iliyokuwa nzuri. Na huu ni msingi ambao tulimalizia katika mhadhara wetu uliopita, na leo insha Allah taala tutaanza na al-aslu sabi', na msingi wa saba, ambao msingi wa saba ni adamu al-yasi wal-qanutu na rahmatillahi taala, mtu kutokata tamaa, mtu kutokata tamaa na rehma za Allah tabaraka wa taala. Kaona tangu nimeanza kulingania, huu ni mwaka wa 20, bado na watu wawili, watu wa mji huu hawasikii, watu wa mji huu hawafai. Akahama sasa mtu akatafuta mji mwingine akakimbia. Sasa dai hatakiwi kuwa na al-yas wal qanut, yani mtu mwenye kukata tamaa kwamba mimi bana basi tena sintofanikiwa, watu hawataki, watu hawakubali, kama wanavyosema baadhi ya mashehe katika mji wetu kwamba Tabora haiwezekani. Au lugha hizi nyinyi hamsisikii? Sema Tabora haiwezekani. Huu ni mji ufai. Kidini ufai, kidunia ufai. Tunaishi tu sababu ni kwetu basi. Umeona eh? Watu wako kadhaa, watu kadhaa, watu kadhaa. Maneno mengi ukatisha tamaa ili na wewe ukate tamaa uache. Sasa dai na muumini hatakiwi akate tamaa. Ala daia an yakuna qawiyul amal, ni wajibu wa mlinganiaji awe ni mtu ambaye mipango yake ina nguvu madhubuti, ameamua, ameazimia kweli kweli. La yayasu min ta'thiri da'watihi wa hidayatihi qaumihi wa hidayati qaumihi, asiathirike na ile hali ya kuona watu wake kwamba hawaongoki ama watu wake hawaikubali da'wa yake. Mbona da'wa yangu haionyeshi athari? Tangu nimeanza kulingania katika mji huu da'wa haionekani athari yake iko wapi? Bado watu mutabarijati, mushirikati, mushirikina wamejaa tele, alfujuri imeenea, hakuna la kheri lolote. Wa hidayati qaumihi, na watu wake hawaongoki, nyumbani kwenyewe hawamkubali, majirani hawamkubali, ndugu hawamkubali, vijana hawamkubali, wala wazee hawamkubali. Haitakiwi kwa dai kukata tamaa kwa kuona hali hizo. Wala yaiasu min nusrillah, wala isikata tamaa kunako nusra ya Allah tabaraka wa taala wa maunatihi. Walau imtadda zaman, walau imtadda zamanu wa tala alayhi al-amadu, hata kama muda utakuwa mrefu na miaka ikapita. Walahu fi rasulillahi khairu qudwatin fi dhalika, na muumini kwa mtume ana kigezo kizuri. Mtume wetu alayhi salatu wassalam na mitume wenzake walikaa katika da'wa yao miaka mingi sana, wanalingania kwa tabu, kwa shida, kwa dhiki, kwa matatizo, lakini hawakukata tamaa na rehma za Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema, qala ta'ala, hatta idha istai'asa ar-rusulu, mpaka pale lipofikia mitume wa Allah wamekata tamaa kwamba watu wao hawatuamini tena, wadhannu annahum kad kudhibu, na wakadhania wakayakinisha kwamba tayari si tushakataliwa na watu wetu hawatuamini tena. Jaahum nasuruna, nasura yetu ikaja, nusura ya Allah inakuja mshoni kabisa. Mtu ushashindwa, mshachoka, unaanza kukata tamaa kwamba mimi tena basi, alafu inakuja nusura ya Allah tabaraka wa taala. Fanujia man nashau, tukawaokoa tunaowataka kutoka adhabu zetu. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, wala hairejeshwi adhabu yetu kwa watu waovu. Allah anapoadhibu watu waovu hakuna anayeweza kuwarejeshia adhabu. Kwa hivyo watu wasikatamaa na rehma za Allah, kadri misukosuko inavyozidi basi ndio faraja inavyokuja kupatikana. Njaa inapoongezeka basi Allah analeta faraja, unakuja kupatikana fathi na hali za kuja kubadilika. Ugumu kunakuja uzito, uzito wepesi, basi Allah tabaraka wa taala analeta faraja yake. والأمر يحتاج إلى ثبات وتضحية والاستقامة والأمل بالله واليقين. جambo la dawa ni jambo ambalo linahitajia athabata. Yule dai kwanza awe madhubuti, athabati yani mwenyewe athibiti kweli kweli aamue, lakini pia dawa inahitajia tadhhiya, kujitoa muhanga. Tadhhiya kujitoa muhanga, unakuja hapa kila ukipita unyoshiwa kidole wewe tu. Unamuona wewe? Na kanzo kifupi. Unamuona una kilemba chake? Hafai, makafiri hawa, Marekani hawa, kadha. Kila mmoja anazungumza maneno yake, na wewe unasubiri na kuombea dua ya hidayah kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa hiyo unataka kujitoa muhanga, watu wengi hawawezi kujitoa muhanga. Kujitoa muhanga si jambo dogo, ni jambo zito sana. Sikia tu usimuliwe, lakini usije kuonja maji yake. Maana yake vurugu lake ni kubwa kweli kweli, matatizo yake ni makubwa. Utakosa kukusaidia, utakosa kukuunga mkono, utakosa kushauriana nao. Ukienda kumshauri ndugu yako, mwalimu wenzako, dai mwenzako, chesi uhame tu, kwani lazima wewe unaambiwa dawa mpaka ufanye kwenu tu? Kwani mtume kwao alikuwa Madina? Si alikimbia na yeye kwao? Wafa mchezo ni nenda na wewe sehemu nyingine, watakuja wengine huko. Kwambia mtu hivi. Sasa wewe watakiwa dawa yataka tadhhiya, na dawa yataka istiqama, msimamo, kwamba hii ndio haki, mimi nitasimama hapo. Halafu anakuja ndugu zako, walimu wenzako, madai wenzako, wanapinda, wasa mimi nabaki hapa hapa. Hapa ndio kwenye haki, nimesimama hapa hapa. Kwa hiyo unaonekana wewe mkorofi tu, kwani wewe una elimu kuliko fulani fulani fulani fulani fulani wa sasa mpaka wa zamani? Mbona hawakuwa hivyo? Punguza msimamo, kwambia punguza msimamo, acha ukorofi. Ukiuliza kosa lako nini, ulikataa tu kunyanyua mikono wakati wa dua, basi hilo tu limefanya watu wamesema mpaka wanaumia kichwa. Ukiuliza kosa lako nini, ambaye umekataa kula tu kwenye 40, basi unaweza kwa watu wamekula, wewe tu ndio ukatai kula, ufuata nini hapa sasa? Mimi uje msibani, mimi sikuja kula hapa, na sibe tutalia jeneza tuende tukazike. Basi mimi sikuja kula, nimekuja kuswalia jeneza na kuzika, na nitakuja hivi hivi mpaka mkereke, maana yake kuja kwangu pia kumekuwa kero kwenu. Simuelewa vizuri. Kwa hiyo dai yatakiwa kujitoa muhanga, lakini mategemeo yake yawe kwa Allah tabaraka wa taala. Insha Allah fathi itakuja hapa na da'wa itasimama, hata kama si kwangu, kwa wajukuu na wajukuu, lakini insha Allah itasimama hapa da'wa, haina shida. Basi wewe usimame hapo na uwe na yakini na hilo, na Allah tabaraka wa taala anasema waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, tukajalia miongoni mwa hawa wacha Mungu, hawa wenye kumwogopa Allah, waumini wa kweli, maduati wa ulama, viongozi yahduna bi amrina, wanaongoza watu kwa kutumia sheria zetu, wanaongoza watu katika dini yetu. Lakini kwa nini tuliwapa uongozi? Walipata wapi uongozi? Kwa sababu walikuwa na sifa mbili muhimu sana. Sifa gani ya kwanza? Lamma sabaru, pale walipokuwa ni wenye kusubiri katika dawa yao, kasubiri, hawakukata tamaa. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa katika aya zetu wako na yakini kwamba midamu Allah alisema hivi na hivi itakuwa. Kwa hiyo wakasubiri na wakawa na yakini. Kwa hiyo bisabri wal yaqini tanalul imam, tanalul imamata fi din. Ukiwa na subra na ukawa na yakini, utapata utawala katika dini, utapata uongozi katika dini. Kama haukuwa na subra na kama haukuwa na yakini, basi wewe utafeli na hautafanikiwa katika da'wa yako. Walakad akhbara, aya katika aya kwanza tuliyosoma ilikuwa katika surati Yusuf aya 110, na aya pili katika surati Sajda katika aya 24. Allahu tabaraka wa taala ameeleza hayo kwamba waja'alna minhum a'immatan, tukafanya miongoni mwao viongozi, tukawafanya watu wawe ni viongozi. Kwa nini walifanya wawe viongozi? Wakawa ni viongozi ambao yahaduna bi amrina, wanaongoza watu kwa amri yetu, wanaongoza watu kwa dini yetu, wanaongoza watu. Wakanu bi ayatina lamma sabaru, pale walipokuwa ni wenye subra. Wakanu bi ayatina yuqinun, na wakawa kwa aya zetu ni watu wenye yakini kwamba maneno ya Allah na maneno ya mtume hayaendi patupu. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أعز الله أهله بالإسلام. Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika maneno yake matukufu kwamba hapata bakia nyumba nzuri wala nyumba mbaya, nyumba ya heshimiwa au nyumba ya watu wa chini, haitabakia nyumba tukufu wala nyumba dhalili, isipokuwa Allah tabaraka wa taala ataipa nguvu dini yake kupitia nyumba hiyo. Uislamu utaingia kwa tajiri na Uislamu utaingia kwa maskini. Uislamu utaingia kwa wafalme na Uislamu utaingia kwa watu wa kawaida. Hakuna atakayeweza kuzuia Uislamu. Kwa hivyo dini ya mtume, dini ya Allah tabarak wa taala itaingia katika kila nyumba. Au adhallahum bilkufri, ama Allah atawadhalilisha kwa ukafiri wao. Ima Allah atawapa nguvu kwa Uislamu na ima atawadhalilisha kwa ukafiri. Waqala alayhi salatu wassalam, asema mtume alayhi salatu wassalam an thawban, kutoka kwa Thauban qala radiyallahu anhu, anasema mtume anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallama, la tazalu ta'ifatun min ummati, halitoacha kuwepo kundi katika umma wangu, dhahirina ala alhaqi, lenyewe lenye kuitangaza haki. Halitoacha kuwepo kundi katika umma wangu lenyewe lenye kuitangaza haki na kuidhihirisha haki. La yadhurruhum man khadhalahum, hato wadhuru chochote yule anayewanyongesha. Takhadhili, takhadhili ni mtu kumfanyia, kumfanyia kumnyongesha, kwa maana ya kwamba kumfanyia kejeli. Wasikia kuna baadhi ya watu wasema mashallah, tukuona kijana siku hizi una hodari wana kwenye dini, mpaka kanzu yako umekata. Sio mbaya bwana, lakini punguza msimamo. Shaona eh? Amekusifu kidogo afa anakukanyaga kwa juu. Sawa. Lazima mwanaume aone ndevu bwana. Lakini zitaneni basi afu yeye kanyoa hapo. Basi zitaneni basi, stieni mafuta. Yeza kwake kipara kama cha mkewe. Hapo watu kana wenzake. Afanya takhdhili tu basi kuwanyongesha, kuwadhalilisha ili watu waone kama ndevu ni uchafu. Nasikia kuna shekhe mmoja darueshi sijui amekuja hapa sema ndevu ni uchafu tu. Alafu ni shekhe anaongea msikitini. Simwe huyu. Wakati hata picha ya Yesu na Bikira Maria zina ndevu, au sio? Waona kiangalie zile picha za Waroma, utaona picha ya Paulo ana ndevu. Au haiko hivyo? Au hamuzionaji? Wabia hata Paulo alikuwa na ndevu. Yesu Kristo alikuwa na ndevu. Utakuwa wewe mfuasi wa Muhammad una ndevu baba? Maana hao wenyewe wananyua kimakosa tu. Yaani hao wenyewe tu mapadri, masista, manani sijui. Wanani sijui ma... wale viongozi wa makanisa wale. Eh? Masista ni wanawake. Ah yeah, wanawake. Lakini waangalia hata wale wanavyovaa, hebu angalia. Wale wa sister wanavyovaa, si unaona? Wasemaje kama hawa wanawake wa Kikristo wangevaa kama wale wa sister, ingekuwaje? Si fitna ingepungua, au sio? Fitna ingepungua. Lakini mzee mamisi. Sasa wewe shekhe unakuja utukana kwamba ndevu ni uchafu, wakati viongozi wote wa dini kuanzia Adamu mpaka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wote walikuwa na ndevu. Hakuna aliyekuwa ananyua ndevu hata mmoja. Yaani hata historia ya uongo hamna. Bali zipo za uongo za kuhimiza ndevu. Zipo za uongo. Sikia shekhe mmoja azungumza msikitini eti siku moja kuna bwana mmoja alikuwa mbele ya mtume. Yule bwana mtume kila kimtazama anacheka. Kila kimtazama anacheka. Yeye alikuwa na vindevu vyake viwili tu. Kimoja kitoka hapa kingine kiko hapo. Mtume kila kimtazama anacheka. Sasa bwana leo mtume anacheka, kidevu changu kina ndevu mbili tu. Basi yule bwana akaona bora nikazinyoe bwana. Akaenda akavinoa, akavitoa vile vindevu viwili, vindevu viwili. Akavitoa vile vindevu. Kisa cha uongo, lakini sio ndio kasimulia na wenzako huko. Sio ndio katolea mawaidha na wewe huko. Cha uongo hichi. Mimi ndiye msiyesha akisema. Nataka kuonyesha tu kwamba kuna visa vya uongo vya kuhifadhi ndevu. Lakini hakuna visa vya uongo vya kunyoa ndevu, hamna. Labda vitungue leo na madarueshi tu wanyoa ndevu. Sasa yule bwana kesho yake kaja. Mtume akawa akakasirika mpaka machozi yanamtoka. Akauliza, vipi mtume, mbona unatazama afu unalia? Anambia, malaika siwaoni. Walikuwa hapo malaika wachezea zile ndevu zako, basi nikawa nacheka kila nikiona wale malaika wachezea ndevu zako, mimi nacheka tu. Sasa umeenda kuzinyoa, malaika hawapo tena, mashetani tu ndio wamekuja hapo sasa. Huu si uongo. Hakuna historia inatuonyesha kwamba kuna sahaba alikuwa na ndevu mbili. Amna. Amna. Lakini mashekhe wameleta ili kuhimiza tu. Chelewa. Sasa wale mukhifilina wale kazi yao kama vile wanakupamba kwenye sunna. Sasa unaona lazima Muislamu awe na harakati, awe kadha, afu anakubomoa tena. Pale pale afu anakubomoa. Kanyaga na kukanyaga na kukanyaga kweli kweli. Alafu watu wanacheka, msikiti mzima wanafurahi. Wakitoka pale wote hawaikubali sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wale watu ambao wanaifanyia takhdhili sunna ya Bwana Mtume na haki na dini ya Allah hawataweza kuwadhuru kwa chochote, hata yati ya amrullahi wa hum kadhalika, mpaka itapokuja amri ya Allah tabaraka wa taala na wao wakiwa katika hali hiyo. Wal hadithu akhrajahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim fi sahihayhima. Kwa hivyo jambo linahitajia tadhhiya, jambo linahitajia kujitoa muhanga, jambo linahitajia thabati wal istiqama, kuthibiti na kuwa na msimamo, wal yaqini was sabri, inahitajia watu kuwa na yaqini na kuwa na subra, na Allah tabaraka wa taala ma'a sabirin, yupo pamoja na watu wenye kusubiri. Huu ulikuwa ni msingi wa saba ambao wapelekea watu kuwa na subra katika da'wa na kutokata tamaa katika da'wa, hata kama watu hawaikubali. Tufahamiane vizuri, hata kama watu hawakubali, wewe usikate tamaa, endelea kufundisha, endelea kufundisha, endelea kufundisha. Utakuja kuona siku moja da'wa inakubaliwa wakati ambao wewe ulikuwa utarajii, na utaanza kusahau zile dhiki na matatizo ulikuwa unayapata mwanzo. Lakini wale ndugu zetu walishindwa kuwa na subra, mtu kakaa kaingia mjini hapa Tabora afanya da'wa yake, mashallah nguo zake ni susaki, ndevu zake walillahi alhamdu, kaanza kila siku kafanya kaona hesi kubaliki, bora nchanganyike. Mara kaanza kuingia kwenye kahawa, anagonga vikombe na wenzake, anakula kashata, wanagawana moja moja ndizi, ajibu maswali kwenye kahawa, anafikiri ndio anapeleka da'wa mbele. Mara akaona mbona kwenye kahawa waingia haraka haraka, kaingia na yeye kwenye maulidi siku moja moja. Sasa mimi naenda kwa ajili ya dawa tu, basi sisomi mlango wala sili, nitakuwa natoa mawaidha tu afu naondoka zangu. Akaona pia haitoshi, akaingia na kwenye khitima, akaingia kwenye 40, mwisho wake akaona sasa watu watanitenga na suruali, akaanza kuiburuza kama kina Salma. Si wanawake ndio waburuza nguo zao? Naye akaanza kuburuza nguo za waamuuliza, wewe shekhe, vipi, mbona badilika kila siku hatua moja baada nyingine? Wajua taka strategia, mjua hiyo, mjua strategia. Yani wewe unavaa, unajua kabisa hivi ni haram, lakini unavaa kwa sababu ya ile jamii tu, ili uipate, si uchizi huo. Unataka kuwapata walevi, na wewe unaenda kuchukua glasi, badala ya kuweka bia wewe unaweka soda, afu mmekaa kwenye meza moja. Wakiitwa wanaitwaje pale? Walevi wale. Na wewe umo hao? Umo. Sasa hii ni tunaenda kistrategia. Strategia hizi. Manake lazima tuende hatua kwa hatua, tunaenda na wakati. Wakati unakutaka upige suti, upige suti. Wakati unakutaka uchomekee, uchomekee mkanda nje. Wakati unakutaka unapiga buti, buti. Wakati unakutaka upige track suit, track suit. Unataka kanzu na kofia, upige kanzu na kofia, kilemba, kilemba. Kwa hiyo lazima uendelee na nyanja zote, wewe unapita tu. Kwa hiyo ukitaka kucheza mpira na unapiga track suit, unachanganyika nao. Mazoezi, mbio, kichura chura, afu unalingania. Unaweza eh? Kuna mtume alikuwa hivyo. Ukiwataka wacheza muziki, unakanyaga na wewe suti lako, tai nyeusi, unalija mkanda nje, koti kubwa, kiatu cheusi, kina na chongo mechongoka kama mshale, unaingia na wewe. Nasema na watafuta hawa. Na watafuta hawa. Unaburuzwa na wewe. Na watafuta hawa. Ukitaka vijana masharobaro, mashallah. Na yule adegeza kidogo. Unavaa kibodo, unaingia huko. Oh, tuna watafuta. Wewe watafutwa wewe utaenda motoni baba. Utakuja kufa na kimodo, utakufa na isbali, utakufa na nini, matatizo makubwa makubwa tu. Unaenda motoni wewe. Nini waenda kujipeleka katika makazi ambayo hayafanani na wewe? Eti kwa sababu wawatafuta watu. Utawapata watu kwenye kahawa? Kuna baraza lina uongo kama kahawa? Lipo? Baraza lenye uongo kama kahawa liko wapi? Watu wamekaa kwenye kahawa wanaujua uchaguzi wa Zanzibar mwanzo mpaka mwisho. Na wao hawajatoka pale kwenye kahawa. Kuyafanya mchezo wa watu. Walioandikishwa kura, waliopiga kura, wagombea, majimbo, yote yako pale. Hiyo sehemu ya kwenda hiyo. Nenda kachukua kikombe chako, ondoka kaa pembeni, kunywa, rudi nyumbani kwako. Kama mke wako hawezi kupikia kahawa, nenda kichupa chako kidogo, nunua kichupa shilingi 5000 pale sokoni, unaenda pale kwa mwenye kuuza kahawa, bwana niweke vikombe vyangu vitano hapa. Anakupimia 1 2 3 4 5. Funga chupa lako na kashata zako 10, nenda kakae zako pembeni. Pale hapa fai. Uongo kwenda mbele. Hauna muda wa tasbihi, ni uongo tu, uongo tu. Halafu muuza kahawa kibibi. Anachangia tu, anachangia tu. Mbakazi gani ya kwenda wewe Muislamu una ndevu, umevaa kanzu au hujavaa kanzu, hata kama hujavaa kanzu lakini unajulikana wewe ni mtu katika, una hadhi katika Waislamu. Mtu akikuwa yule Muislamu yule. Haitaji kuambiwa wewe ni nani, yani kikutazama tu yule Muislamu. Na wewe unakuwa na wewe unakuja. Unasikilizia habari, mnacheka, unapeleka tena. Haya ongeza huko, mara anakuja mteja mwenye vijisenti, waongezee wote vitatu vitatu hawa nalipa mimi. Akishasema hivyo anaangusha na mzigo wa habari, utoki. Mara waje kustaajabu isikia adhana ya dhuhuri, mara adhana ya alasiri, mara adhana ya magharibi, unatoka unaenda kusali narudi pale kumalizia habari mpaka magharibi. Darasa zinakuja mani, magharibi kuna darasa, ngoja nikapige kombe cha mwisho alafu nitaenda. Ukifika ukikanyaga utoki mpaka isha. Kwa hiyo wewe athikari yako ni kahawa na kashata. Dini itaenda hapo. Sasa tumeshuhudia wengi wamefeli. Wamekata tamaa na dawa kwa sababu ya kutafuta kuchanganyika na watu ili watu waweze kuwakubali na kuwapenda. Kwa hivyo watu wawe na subra na watu wajitoe muhanga na wajua watu wanahudumia dini, na wala hakuna mtume yote ambaye alishiriki katika jambo la watu washirikina. Mfano mtume wetu Muhammad. Au nyinyi mliwahi kusikia kuna kisa cha uongo alishiriki na Makuraishi? Hamna hata siku moja. Kwa nini watu washindwe kuwa na subra, na wakati subra mwisho wake ni faraja? Msingi wa nane ni asadu bilhaqi walbara'atu min ashirki walmufasalatu ahli albid'i. Ni mtu kuitetea haki, asadu bilhaqi, mtu kungangana kwenye haki kwamba hii ndio haki, na mimi naitetea haki, na mimi nazungumza haki, sitakubali kuiacha haki kwa chochote. Walbara'atu min ashirki, na wakati mtu amesimama kwenye haki ajiweke mbali na ushirikina. Lakini wa mufasalatu ahlul bid'i, ajitofautishe, ajitenganishe na watu wa bid'a, ajitenganishe na watu wa bid'a. Naam, katika mifano ya wazi ni mfano wa Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Anna Yusuf alayhi salam sujina 7 sinin. Mtume wetu Yunus Yusuf alayhi salam alifungwa jela miaka 7. Mtume Yusufu alifungwa jela miaka mingapi? Miaka 7. Mwajua kosa lake? Yusufu alifungwa jela miaka 7. Mwajua kosa lake? Alifanya nini? Alikataa kuzini. Alimkataa mwanamke, akafungwa jela miaka 7. Mwanamke kampenda Yusuf, akamshika Yusuf kwa nguvu, Yusuf akakataa. Alipokataa Yusuf, akaingia mwenye nyumba, akamwambia, ma jazaa'u liman arada li ahlika su'a. Ni yapi malipo ya mtu anataka kumfanyia ubaya mke wako, anataka kumbaka? ya kunibakia mke wangu Yusuf. Yusuf atajitetea na nini? Chumbani utajitetea? Utajitetea wapi chumbani? Hamna. Wafungwa tu. Sasa Yusufu akaja kutolewa ushahidi na mtoto mchanga. Akambe waangalie kanzu yake Yusuf. Ikiwa kama kanzu ya Yusuf imechanika mbele, basi yule mwanamke ni mkweli na Yusuf ni muongo. Na ikiwa kanzu ya Yusuf imechanika nyuma, basi Yusuf ni mkweli, yule mwanamke ndiyo muongo. Yeye ndio alikuwa anamtaka Yusuf. Kweli kujaangaliwa kanzu ya Yusuf imechanika nyuma, maana alikuwa anavutwa kwa nguvu. Yeye anataka kukimbia, mwanamke anamvuta. Ushawahi kufutwa na mwanamke? Ukivutwa utoki ndani mpaka kesho kutwa, au sio? Kufilia mbali kabisa. Ma kuna ugonjwa. Kuna watu wagonjwa wanawake. Sasa ile aibu ikawa kubwa mjini. Aibu imeenea. Mke wa waziri amtaka kijana wake, aibu. Ha? Mwanamke mheshimiwa kama huyo anaweza kumtaka kijana wake kwa nguvu jamani? Aibu. Kila kona yule mwanamke akafikiri, akaona hapana. Ah, wanawake hao hawamjui Yusuf. Ndio maana wajisemesha. Hebu ngoja niwaonyeshe Yusuf alivyo. Akaandaa karamu yule mwanamke. Si unajua karamu inayoandaliwa na waheshimiwa? Eh? Sio karamu za ovyo ovyo, karamu. Wakaarifiwa wanawake vibonge wa mjini. Wote wale wasemaji wale, mnaoita nini wale? Wanaitwa nini? Mashangingi. Yale mamama yenyewe hasa. Kawarifu wote, karamu ya chakula, kila mmoja jihudumia mwenyewe. Nakata ndizi, ukata matini, matungwa, sijui nini. Unajihudumia mwenyewe kwenye meza yako. Alipoona yule mwanamke sasa hapa, Yusuf aweza kuja. Makelatha ya chakula ishaenea hapa. Kila mmoja akashughulishwa na meza yake. Aha. Sasa akamwambia Yusuf, ukhruju alayhinna. Yusuf toka akakuone sasa. Sasa piga mikelele. Yusuf akatoka mzee. Kaingia kwenye ukumbi ule. Wale wanawake wanainua vichwa hivyo, saa wapi? Ma hadha basharu. Huyu sio mwanadamu huyu. Hakuna mtu wa hivi. Ukwasema hivyo huko anakata mkono, hajui. Anakata mkono wake ana habari. Yule mama anaona, he, vipi? Hawa wanawake wenzangu vipi? Bora kata mikono huko ameshangaa tu. Ma hadha basharu. Huyu sio mtu wa kawaida. Huyu sio mwanadamu huyu. Huyu ni malakun karimu huyu. Ah. Hao shangazi. Mimi mbona mara moja mmekata mikono? Vita yuko kadai kila siku nyumbani. Wasemaje? Yusuf rudi, rudi, rudi. Ndio wanawake waje kushtuka, damu zishajaa kwenye meza sasa. Vyakula vimeharibika na damu. Nini? Uzuri wa Yusuf. Jamani, huu uzuri nani anao? Nani wewe aliangaliwa na mwanamke, mwanamke akajikwafu asijue kama akajikwafu? Dani. Tabani. Wewe kijana, hata ukitembea bega moja umeninginiza huko, lingine umelishusha huko. Regeza mkanda wako unavyojua, hamna. Hamna kitu. Pandisha kifua unavyoweza wewe, wapi? Labda kitu. Wanawake wanakutazama za sharobaro tu, labda kitu. Eh? Ndio wali kadises. Mtu kila siku fanya mazoezi ya kifua tu. Eh? Kila siku fanya mazoezi ya kifua tu. Eti akitembea barabarani ana bongi la chesis. Bausa wewe. Bausa wapi wewe? Taabadi. Angalia Yusuf hapo na bausa bwana. Lakini watu wakata mikono hawashtuki. Hata yule mama anamuondoa Yusuf. Hali ishakuwa mbaya, wanawake wamekata mikono yao wote. Wanakataa Yusuf sio mwanadamu, ni malaika tu yule. Sasa ikiwa hawa mara moja wamekata mikono, yule aliyokaa naye nyumbani mtamlaumu tena kwamba alimtaka kijana wake? Kwanza mtampa hongera eti? Sasa yule mama baada ya kuona amepata hoja sasa, na watu washaumia, watu wakulaumu tena mjini hakuna. Kwamba Yusuf, ikiwa hautatekeleza nililokuambia nitakufunga. Angalia. Mwambie kama hautatekeleza wewe lile nilokutaka mimi, lazima nitembee na wewe, nitakufunga. Akamwambia kufungwa ni bora kwangu kuliko kufanya hivyo. Kampeleka jela miaka 7. Shehe kwenda jela kwa sababu ya kutakwa wewe. Ah? Au umegombana na watu, umetakwa ukagombana na watu. Nani atakutaka basi? Basi, basi. Taabani. Sasa Yusuf alipoingia jela akuta mle ndani watu waabudu masanamu. Ndio jela mle, wafungwa wenzake. Wafungwa kila mmoja na ibada zake za masanamu za ushirikina. Eh? Lakini hilo lam yamna'ahu dhalika min ayyad'a ila Allah. Halikumzuia Yusuf kuwalingania watu kwa Allah. Wa yusadda'a bilhaqq na kuendelea kuitetea haki. Wa yatabarra'u min ash-shirki wa huwa fi sijin. Akawa anajitenga mbali na ushirikina na yeye ni mfungwa yuko jela. Qala ta'ala, Allah amemzungumzia Yusuf awaambia jamaa zake aliyokuta jela, ya sahibi ya sijin, enyi wafungwa wenzangu, arbabu mutafarriquna khairun, hivi hawa miungu mnaoabudu mbalimbali ndio bora, amillahu alwahid alqahar, au kumwabudu Allah peke yake mmoja mwenye nguvu? Eh, mambo gani kuabudu mizimu bwana, kuabudu masanamu, kuabudu nini? Yusuf awakataza wafungwa wenzake kuabudu nini asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Surati Yusuf aya 39. Fa awwalu shay'in bada'a bihi naqdu 'aqa'idihim. Jambo la kwanza Yusuf alipoingia jela akaanza nalo ni kuzipinga itikadi zao, wa ibtaliha, na kuzibatilisha. Thumma bayyana imanun wad-dinul haqq, kisha akawabainishia imani ya kweli na dini ya haki. Qala ta'ala, Allah anasema, Yusuf akawaambia wale katika aya 40, akawaambia, ma ta'buduna min dunihi, eh, hamuabudu kinyume cha Allah, ila asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, isipokuwa ni majina tumeyatunga nyina wazazi wenu na wazee wenu waliotangulia. Ma anzalallahu biha min sultanin, Allah hajateremsha dalili juu ya kuabudu vitu kama hivyo. Inil hukmu illa lillah, hakuna anayefaa kufuatwa hukumu yake isipokuwa Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah, Allah ameamrisha asiabudiwe isipokuwa yeye. Dhalika ad-dinul qayyim, kumwabudu Allah peke yake ndio dini iliyokuwa ya kweli na dini iliyokuwa madhubuti. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Afanya dawa kuwalingania wafungwa, umeelewa? Yusuf afanya dawa kuwalingania wafungwa. Kwa hivyo alipokuwa jela hakukubali kuingia katika shirki, na akaipinga ibada ya ushirikina, akazibatulisha itikadi mbaya, akawatangazia watu tauhid. Tufahamiane vizuri. Kwa hata kama ni mnyonge, simama kwenye haki. Simama kwenye haki, usiyumbe. Ama ahlul bid'ah, ama watu wa uzushi, fatajibu mufasalatihim baada iqamati alhujjah alayhim. Inabidi kujitenga nao baada ya kuwasimamishia hujja. Watu wa bida wanatakiwa wasimamishie hujja, alafu ndio wajitenge nao. Sasa tunafahamiana vizuri. Naam, wa kad kana salafu salih ashaddu nnasi inkaran ala albid'i, walikuwa wema waliotangulia ni watu wenye misomo mikali sana katika kukemea uzushi. Faqala Abdullah ibn Umar, alisema Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufail radiyallahu anhuma, لرجال من أهل الكوفة تكلموا بالقدر, akiwaambia watu katika watu wa Kufa ambao walileta maneno ya kuzungumza mambo ya kadari na kukataa kadari. Akawaambia Ibn Umar ya kwamba, akhbiruhum anni bari'un minhum, waelezeni watu hao kwamba mimi nimejitenga nao mbali kabisa. Wa hum bara'un minni, na wao wako mbali na mimi. Hatta yu'minu bilqadari khairihi wa sharrihi, nitakuwa nao pamoja mpaka wakubali kadari kwamba ina khairi na ina sharri. Akajitenga na wao na kuwapa msimamo. Eh? Na huyu ni Ibn Umar, sahabiyun jalil. Falbara'atu min almushrikina, hivyo watu watajitenga na washirikina. Wa i'lanu dhalika, eh? Falbara'atu min almushrikina, kujitenga mbali na washirikina. Wa a'da'a ad-din, na maadui wa dini. Walmubtada'a, na wazushi. Ashabu almanahij almunharifa, na watu wenye manhaji ambazo zimepinda, manhaji potofu, kama vile maibavi na watu wengine kama vile wanajiita wanaharakati wasiokuwa na mwelekeo. Mwajua wanaharakati wasiokuwa na mwelekeo? Wanaharakati wa Tanzania hawana mwelekeo, akija Usama wako naye, akija Mula wako naye, Aburirogo wako naye, ICC wako naye, Ikhwani al-Muslimin wako nao. Hawajulikani wako wapi. Yani wenyewe kila wanapoona ni hamasa wanaenda tu. Wakati ukiangalia katika manhaji za hao jamaa, ukiangalia manhaji ya Hizbu Tahariri na manhaji ya Ikhwani al-Muslimin hawakubaliani kabisa hata kidogo. Ukiangalia manhaji ya Jamaatu Takfiri wal Jihad na ukiangalia manhaji ya jamaa wa Ikhwani al-Muslimin hawakubaliani hata kidogo. Unaelewa vizuri? Ukiangalia manhaji ya masufi, makadiria, mashadhilia na maibadhi hawapatani hata kidogo. Lakini Tanzania mzee mchele. Maka kuna pumba, mchele wenyewe, maharagi, kusanya tu. Mradi yonekane ni pressure tu, basi nipanda, unaenda. Sino hile vizuri? Au hawako hivyo wanaharakati wa Tanzania? Sindo walivyo? Mkitangaza maandamano, wapo. Jihadi, wamo. Kupiga kura, wamo. Kugombea wenyekiti, wamo. Kila kitu wamo tu. Sasa mko kundi gani? Hawajui kundi lao. Wasema kundi letu mpaka tuingie bunge, tuingie tukishika kile cha urais. Ndio tutajua tunataka khilafa. Sasa khilafa kwa njia hiyo mtapata khilafa gani? Hakuna khilafa ya hivyo. Uislamu hauwezi kuhukumu kwa njia kama hizo hata siku moja. Kwa hivyo hawa watu wao wanakuwa wameingia katika kila hali. Na hizi manhaji zao ni munharifa ani sirati almustaqima, zimetoka katika sirati almustaqima ambayo ni njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hawa tutajitenga nao baada iqamati alhujja alayhim, baada ya kuwasimishia hujja wa i'lanu dhalika na kuwatangazia hilo. Huwa sabilu almu'minina, na hiyo ndiyo njia ya waumini. Wa ghayatu salahu alnafsi wa ddin, na ndiyo upeo wa kuitakasa nafsi na dini. Wala yastaqimu lilmuslimi aqidatan hatta yakuma bidhalika, wala haiwezi kusimama itikadi ya muislam na dini yake haiwezi kusimama mpaka alisimamisha hilo. Mfano arusi, dada yako aolewa, lakini kwenu bibi yenu ndo alikuwa mwenyekiti wa maswezi, akasema huyu ni wa jina langu, huyu ni Mwajuma huyu. Ha? Lazima tumchezee. Gharama nitatoa mimi. Nyie yako ni shilingi yenu msitoe, nitatoa mimi zote. Akanunua ng'ombe, au akanunua kondoo, au akanunua mbuzi, wakaitwa wale watu wa mashetani. Wakaja pale na ngoma zao usiku kucha. Sawa eh? Asubuhi sasa wanamalizia malizia ngoma na mashehe wanakuja. Waoaje shafika, watoto wa madrasa wa shafika, haya na mtume naye analetwa. Akakaribishwa mtume pale akabembelezwa, baada ya kubembelezwa mtume akaondolewa. Sasa mtume tayari na maswezi tayari. Bwana akakabidhiwa mke, wanamalizia wa DJ. Haya? DJ ya kujamalizia mchezo hapa. Kelele paka asubuhi. Kosa Mwajuma kaolewa na Juma ameoa. Sasa hawa watu muwasimamishie hoja, jamani ye, maswezi ni ushirikina. Maswezi sio Uislamu. Anayecheza maswezi ni kafiri. Atakayeridhia maswezi yapigwe nyumbani kwake ni kafiri. Atakayesaidia kuchinja mbuzi kafiri. Atakayesaidia kuchuna ile nyama kafiri. Watangazieni waelewe vitenguzi vya Uislamu kwamba ule uswezi wao, hata kama baba yao ni shekhe wametoka. Hawataki sasa. Ndio tushajua. Na tumesema hivi, hatuachi mila yetu. Wakikuita usiende. Wanakuja shekhe, bwana Bi Mwajuma anaolewa kesho. Aha, itakuwaje ndoa yake? Uliza kwanza, itakuwaje ndoa yake? Ah, itakuwa ndoa tu. Mara wamekuficha hapo. Mara waenda waone maswazi ndoa wao wanaishia. Mama mtoka wapi? Si unajua tena bibi yake wa jina huyo. Basi mimi bwana hapo siingii. Mimi la kumdinu kumwalia dini. Mimi bwana siabudu maswezi. Mimi namwabudu Allah peke yake. Unageuza na mkoba wako wa kufungishia ndoa huyo. Unarudi. Wanaanza mchakato mpya. Oh, shehe kakasirika. Na atafungisha ndoa. Mashehe wote wakiweka hivi maswezi atapigwa kwenye ndoa? Hapigwi maswezi. Hakuna watu wanaogopa kama Waislamu jambo lao lisiendeshwe. Waoga kupindukia, usiwaone vipiga makelele. Wao ukasema tu, hatumziki na wewe ndio shekhi. Watu wao, eh? Hatumziki huyu. Kafiri huyu. Wala aswaliwi hapa. Haya ondokeni. Unaona Waislamu wao shuko basikiliza wao. Yaani Allah kaumba Waislamu wana tabia kuwatii viongozi wao. Ndio maana utaona serikali inaogopa sana viongozi wa dini. Kwa sababu imani ndio msukumo unaotokea pale. Kwa hiyo akishasema tu imani yetu Waislamu inakataza. Unaona mtu nisije kwenda motoni kwa sababu ya kifo chake. Atajijua mwenyewe bwana huyo. Achukua basikeli yake huyo. Huyo wanaondoka, wanaondoka, wanaondoka wote watakwisha. Wakifanywa wawili hapa mjini kuna maswezi yatapigwa tena. Hamna cha maswezi wala migavo hapa. Hamna. Lakini sasa utasemea wapi? Mpunga. Sasa hiyo haramu inawahusu wao, mimi simo. Wewe haumo baba. Wakati hajapigwa haya mangoma ila kwa ajili yako. Na huyu binti ndo anayeolewa. Na wewe umeitwa kwa sababu ya huyu binti. Ngoma na disco zimekuja kwa sababu ya huyu binti. Wewe wasema haumo kivipi? Ha? Ngoma ilikuwa usiku na disco itakuwa usiku. Ndoa ni mchana. Mambo gani haya jamani? Mnachanganya haki na batili. Mnaficha kuzungumza kweli kwa sababu ya shilingi 10,000 tu 20. Na wakati mwingine hawapewagwi. Wasifiwa tu. Ah, shehe sio mchezo bwana. Shehe sio mchezo. Huyu ndo shekhe huyu. Umesikia vitu? Ndio shekhe. Maana yake alipoanza kuzungumza pale, vyombo vya disco viko pale, vijana na marasta yao wako pale, wafuta bangi wamekaa pembeni kule, mabinti wamekaa kule wamejiachia kishetani. Sasa anaangalia mazingira sema hapa inabidi ustiri aibu za watu, sio? Basi akizungumza mada, unajua familia mbili zimeungana, mke kijana kapata mke, watoto, Allah awape kizazi chema, waishi salama, Fatiha. Khalas. Sasa ndo mashehe ba. Sio shehe ukisimama mulidi haramu. Ishi haramu. Disko haramu. Hii kwani harusi imekuwa msiba? Sasa ushehe atatoa kila siku. Ushehe atatoa kila siku. Lakini kama watu watatangazia watu, mkifanya tufanye. Wataogopa. Nakumbuka kuna harusi moja tulikwenda, tukamwambia haya madufu hapa hapa. Na hawa wasichana hapa waondoke. Wapeleke kule kwa wanawake wenzao. Na vijana watakao. Sasa shehe inakuaje sasa? Kama mnaona vipi mimi niwaacheni niondoke zangu. Mimi sifungishaji ndoa kama hizi. Ukitaka nisimamie ndoa, wanawake wanakaa na wanawake na wanaume wanakaa na wanaume. Na hii ni ndoa. Kwa hiyo ndoa imefundishwa na Mtume. Hatuwezi kuwarehemu wazee. Ah. Tumekuja kwenye ndoa, tumekuja kurehemu waliokufa sisi hapa. Kwa hiyo hamna chochote. Ambia hamna chochote hapa. Wasilatu Shafi hatuwezi kusoma. Hatusomi Wasilatu Shafi hapa. Kitabu cha uzushi hatukisomi sisi hapa. Na aliyekiandika alikuwa anabudu makaburi, hapa hatusomi. Kwa hiyo hicho kitabu hapa kisomi. Yani hapa tunafunga ndoa, tunaondoka. Ndoa nyepesi. Baba mkwe akajishauri. Hebu subiri kwanza tushauriane na wenzangu. Bajishauri. Kakaa ndani wakashauriana, wakagombana makundi mawili. Ningesema tufunge ndoa, ngeza waondoke tu, kama ni mke ataolewa na mtu mwingine. Baba mchana mchezo nini wewe? Watu wanaolewa kusiti kwa dawa. Dua kila siku. Alafu kijana aje wewe wamkataa. Atakuja mwingine. Hao atakupiga bakora, harudi mwingine. Hakuna mtu atakuja nyumba yako, kwa watakukimbia wote. Wakimtaza yule. Watu walikimbia siku ya ndoa. Hapana mchezo hapo. Mzee akasema hivi bwana, kama wazee wetu tutawarehemu siku nyingine, tufungisheni ndoa. Tukafunga ndoa. La haula, mwanzo wa harusi mpaka mwisho watu wamenuna. Kabla wewe nuna mpaka upasuke, hii ndio ndoa ya Kiislamu. Sasa hii hata kakazi kidogo, au sio? Mako utachukiwa, hautapendwa, tukasemwa paka washa nyamaza tayari, yameshaisha. Kishaisha. Tufahamiane vizuri. Na wazushi nao. Bwana hii haifai. Tafanya tu. Kuna kimsimu mwenye tumekwenda mzee mmoja na kitabu chake cha Yasini. Ambe bwana, hapa atakayesimamia ni fulani. Sasa yeye yule maiti likufa ndugu yake. Kwa hiyo atasimamia na yeye. Bia tumeenda kule alhamdulillah tumeenda kimya. Hamna nyimbo wala kaswida. Tukaenda. Kufika makaburini yule shehe na kitabu chake mara huyo. Sasa mimi kashangaa. Nikamfuata mfiwa, bwana vipi? Anasimamia hapa mimi au anasimamia huyu jamaa? Anambia mimi nakuachia wewe. Huyo anijui, wewe alikata juu kwa juu. Basi watu wameweza kufukia, akasogea na kitabu chake, akachuchumaa. Alipochuchumaa anafunua tu na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, nikatoa salamu. Watu katika salamu, nikambi naye asikilizie kwanza. Aliposikiliza kosa. Kaza hadithi. Haya, tunafanya istighfar na ithbat, tunaondoka zetu. Alikana kitu mpaka tunamaliza. Kakaraji tu. Yama watu kama wana cheka. Hii watakoma watu. Atwede. Tasa hiyo wataka kazi. Hiyo so mchezo hii. Kwa hiyo jifanya maiti alikuwa rafiki yako, alikuwa ndugu yako. Allah. Wenye maiti washasema maiti yao ndakaa zikwe kisunna. Hapo tutazika kwa kufuata mfundisho ya mtume tu. Sasa ukinipa mimi simamia jambo lako, wewe unjue ugomvi upo siku hiyo. Mimi sitamuonea haya babu wala bibi. Mimi nataka haki tu pale. Hapo ukifanya hivyo waitwa mkorofi sasa. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo watu watawafanyia baraa na watu watawatenga watu, watu watajitenga na watu kwa sababu tu hizo tu, kwa baada ya kubainishia kwamba haya hayafai, wakangangania basi. Mimi siji. Bwana mbona uendi? Ah, mimi siwezi kwenda. Wanajua kama mimi siendi. Mbona hauli sili? Sidi na mkipika chakula naondoka. Simuelewa vizuri. Tayeb. Kwa hivyo hata nyumbani imetokea wewe unafanya msimamo wako wewe unaondoka zako, unawaacha. Allah anasema, "Wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba." Allah alipochukua ahadi kwa watu waliopewa kitabu. Wasomi wa Kiyahudi, wasomi wa Kinasara, wakapewa mithaqi na Allah tabaraka wa taala, la tubayyinunahu linnasi, mwabainishie watu haki waijue haki, wala taktumunahu, wala msifiche haki, tangazeni haki. Fanabadhuhu waraa dhuhurihim, wao kwa tamaa zao za dunia wakaificha nyuma ya migongo yao. Maana wakitangaza watu watakasirika, watu hawatuwapenda. Washtarau bihi thamaran qalila, wakaipoteza haki kwa thamani ndogo, maskini ya maisha. Kiasi kidogo sana heshima, labda kusifiwa, ukubwa au pesa kidogo. Kabisa ma yashtarun, ni mabaya kabisa yale ambayo wameyachagua na kuyatunua. Huu ni msingi wa nane katika misingi ya da'a watu, kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, na ni msingi katika msingi wa da'a tu salafia, as-sadwa bil haqqi wal bara'atu min ash-shirki wal mufasalatu ahlul bid'ah. Nadhani kuna maswali mengi au tumalizie? Tuendelee msingi wa tisa. Naam, msingi wa nane umeeleweka. Aya katika surati Ali Imran 187. Kwa hiyo mtu atakiwa watu wa bid'a au bainishie kwamba hii ni bid'a. Tufahamiane vizuri. Bwana hii haifai, haya makosa. Sitoendelea bwana, wewe acha sisi tuache tuendelee. Sasa basi sawa, ni endeleeni mimi sifanyi. Washirikina wajitenga nao. Sawa. Wazushi wakifanya bid'a unawaacha, wakifanya haki unakaa nao. Sikiliza vizuri. Sio kwamba eti ndio wajitenga moja kwa moja. Hapana. Yale wanayofanya kama sio ya bid'a, wafanya. Mfano wametangaza, jamani kuna ujenzi wa msikiti, watu tuje tusaidiane, tushiriki. Unaenda. Saidia kujenga msikiti. Ndio zako unamaliza. Lakini sasa jamani, leo anazaliwa mtume, sasa mimi sendi. Mtume wangu ashagazaliwa. Huyo anazaliwa kwenu leo wale. ni wakwangu shazaliwa na isha kufa tayari. Kwa misha maliza kazi yangu, hamna haja ya kupoteza muda wako. Tumalizie msingi wa tisa ambao ni atajarudu bitibai linnabii sallallahu alayhi wa sallama waraddu inda niza inda tanazwa ila sunnatihi baada kitabillah duna siwahu minal khalq. Ni mtu kujipwekesha katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtu kujipwekesha katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwamba sisi tumfuata mtume, sisi hatumfuati chama, hatumfuati kiongozi yoyote, hatumfuati mtu yoyote. Sisi tumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bas peke yake. Waradu inda tanazo, na kurejea kwa mtume wakati tunagombana sisi, tumezozana katika mambo ya dini yetu, mambo ya maisha yetu, mambo ya dunia yetu, tumezozana. Mtume kasha kufa, basi tunarejea ila sunnatihi, kwenye sunna zake. Tunaangalia mafundisho ya mtume anasemaje. Baada kitabillah, baada ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala, duna siwahu minal khalqi, pasina kuangalia viumbe wengine, tunarejea katika sunna. Wa hadha aidha min a'zami ma yahtassu bihi ahli sunnati wal jamaa as-salafus salih. Na huu ni msingi ambao ni mkubwa katika misingi ambayo wamehusika nayo watu wa sunna peke yao, tofauti na watu wengine. As-salafu salih wamehusika na msingi huu zaidi kuliko watu wengine. Kala ta'ala, Allah nasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah wa atiu rasul, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na mwatii viongozi wenu. Na ulil amri ambao ndio viongozi ni al-umara wal ulama, ni watawala na wanawachuoni. Hawa ndio viongozi wetu sisi, ha? Viongozi ni watawala wa nchi, ni viongozi, ha? Wa viongozi ni wanachuoni, mashekhe wa ulama wetu, maduati wetu, ni viongozi wetu hawa. Kwa sisi tukurupuki katika mambo, tuwashauri kwanza viongozi wetu watuambia nini, ili jambo liko moja mbili tatu afanya nini. Sasa tuangalia katika mafundisho ya mtume, liko hivi, tunainuka. Tufahamana vizuri. Naam, kwa tunawatii viongozi, viongozi wa serikali tutawatii sisi. Viongozi wanatuambia fyeke tutafyeka. Au sio? Au ni faida yao, si faida yetu wenyewe. Hatuwatii makafiri. Mtatoa faini 50,000 sasa. Mtagomea wapi? Nchi yao hii. Sasa wati. Mara maskia jeshi limechukua nchi. Kulala saa 2. Sio mambo ya jeshi yalivyo. Mambo ya jeshi ni fosi fosi tu. Kulala saa 2 sasa. Mimi silali utakufa. Kalale shekhe. Kalale upate hiyo amani ya kuabudu basi. Upate amani ya kuabudu na kufanya kazi zako. Amani ni kitu muhimu sana. Wala amani sio kuchezewa. Waulizeni walipoteza amani kwa ndo wanajua. Sisi hapa hatujui kwa sababu tujapoteza amani. Kuna wengine kama tumezaliwa tunasiaga bunduki za jeshini tu, kwa sio? Wala tujawahi kuona mtu alipiga bunduki huyo hapa. Kuna watu hawajaona kabisa kwamba hili ndio shimo la risasi, hawajawahi kuliona. Wanasema bunduki hiyo, mabomu hayo wako huko. Sasa kuna watu kapigwa baba mbele yake, kapigwa mama mbele yake, kachinjwa kaka yake mbele yake. Kapoteza amani, watu wapoteza amani waitafuta. Leo kuna watu tu wanazuka tu na njaa zao, wataka kuiharibu amani. Hapa Tanzania lazima tutawale. Utatawalia wapi? Nyumba yako huwezi kuitawala, na hakuna anayekuuliza. Yaani hiyo nyumbani kwako hamna anayekuuliza hata huyu. Hata jirani yako hakuulizi, mke wako hasali, watoto wako hawasali, wewe mwenyewe asubuhi uipati. Hata usimsho swala usitamwa wapi? Swala imekushinda. Hayo mengine ndio usiulize. Ukiambiwa sasa bwana wanawake wasikizi hawasikii, tutafanya utaacha wangapi? Ila serikali kila siku watukana viongozi, makafiri hawa wamelaniwa. Ukisema utafutwa unahama. Unahama mjini. Nenda Mwanza, kuna watu wamenyoa ndevu kabisa, parua, parua videvu kabisa. Hawajulikani tena kama ni watu wa jihadi mpaka leo. Na kanzu hawavai. Kofia hawavai. Parua kidevu kaparua, kichwa kaparua. Karudi huko alipokuwa zamani. Nini sasa? Mmoja nilikuwa sijui kama yuko katika fikra za jihadi. mara sasa sijamuelewa, naongea naye anambia sio mchezo, kuna shehe alikuwa hapa sio mchezo, huyo ndio shehe mimi namkubali bwana, hawa Saudi hamna kitu. Sasa kama simuelewi elewi vipi? Kumbe kwani vipi? Kuna shehe kwa Tabu Ismaili hapa. Ismaili, kwani ndio shehe wako? Eh, ndio shehe wangu. Shehe wako wewe? Eh, shehe wangu. Kwa hiyo nyinyi ndio mtaka jihadi mkapigane. Wapi mnaenda? Anafanya kazi benki, anakula riba kila siku. Asa mimi na najikusanya kusanya tu. Unajikusanya riba. Hujaweza kuacha kazi ya kula riba. Utaweza kutoka hapo uende jihadi wewe Somalia sijui wapi? Utaweza wapi sasa? Kama sio uongo kitu gani? Na yeye akamatwa, nimemuona alipoenda Mwanza. Lakini kilemba afungi tena. Suruali na shati. Kanzu Ijumaa, na kijumaa simko wengi. Sasa hiyo ni dini hiyo. Hiyo sio dini tena. Sasa kuatii mtini Allah, mtini mtume wake na viongozi wenu. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mtapozozana katika jambo lolote la dini, eh, na jambo la dunia yenu, farudduhu ila Allahi wa rasuli, lirejesheni kwa Allah na mtume wake, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa mnamwamini Allah na mnayamini siku ya mwisho. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, kufanya hivyo ndio bora na ndio ufahamu uliokuwa mzuri na tafsiri iliyokuwa nzuri. Surah An-Nisa katika aya 59. Na Allah katuambia tena fala wa rabbika, na hapa Muhammadi kwa mula wako, la yu'minuna, hawatakuwa waumini wa kweli, hata yuhakimuka fi mashajara bainahum, mpaka kufanya wewe kuwa ndio hakimu katika mizozo iliyotokea baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha Allah sikute katika nafsi zao kuna ugumu wa kufata hukumu utakayotoa wewe. Eh, wa yusallimu taslima, na wajisalimishe moja kwa moja kufuata amri yako na hukumu yako. Surah An-Nisa aya ya 65. Anasema Al-Hafidh Abu Al-Qasim Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala fi wasfi ahli al-hadith al-muqaddimina as-sunnah ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wal-mutamassikina biha. Anazungumza al-Imam Abu Al-Qasim kuhusiana akiwazungumzia watu wa hadithi ambao wamezitanguliza sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ziko mbele yao, wameshikamana na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma kullu man i'taqada madhhaban, kisha kila anayeitakidi madhhabu fulani, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, kila anayejinasibisha kwenye madhhabu, basi huwa mtu yule huwa ni mwenye kumwelekea na kujinasibisha kwa yule aliyekuja na ile madhhabu. Simshaelewa vizuri. Kila mwenye madhehebu anayefuata madhehebu huwa yuifuata madhehebu ya yule aliyoyasisi ile madhehebu. Sawa, eh? Sasa anasema wa ila raihi yastanidu, na rai yake ndo anakuwa anaitegemea. Sisi ni maibadhi bwana, sisi ni masufi, sisi ni mashadhili, sisi ni manani, anategemea ile rai ya yule muasisi wa madhehebu yake. Illa ashabal hadithi, isipokuwa watu wa hadithi. Ashabu alhadithi wao, fa inna sahibu maqalatihim rasulillah, watu wa hadithi mwenye maneno yao ni nani? Ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Fahum ilayhi yantasibuna, watu wa hadithi wamejinasibisha kwa mtume. Tufahamiana vizuri. Wa ila ilmihi yastaniduna, na kwenye elimu ya mtume ndo wametegemea. Wabihi yastadilluna, na kwa maneno ya mtume ndo wanatumia dalili zao. Fahiya taifatul mansura, hilo ndio kundi ambalo limeahidiwa nusura na Allah tabaraka wa taala. Wal firqatun najia, na ndio kundi ambalo limesalimika na moto siku ya kiyama. Wal asbatul hadia, na ndio pote liliongoka. Wal jamaatul adila, na ndio jamaa ambayo iliyokuwa na uadilifu. Almutamassiku bisunna, iliyoshikamana na sunna. Allati la turidu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam badila, sunna ambayo haitaki kwa mtume badala zaidi ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala yathnihi anha taqallubul a'sar, wala hali wabadilishi wao na kuwageuza wao na kuwasifia wao kule kubadilika kwa zama, al a'sar nyakati wa zamani na zama, wala yulwihim an simmatiha taghayyur al ahdath, wala haibadilishi alama yao kubadilika kwa matukio, wala yasrifuhum an simmatiha ibtida'i man kada al islam liyasudd an sabilillah, wala haiwaondoi katika alama yao uzushi unaotengenezwa kwa wale maadui wa Uislamu kwa lengo la kuwazuia watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wayabighiha iwaja na wakaenda njia za pembeni, wabisarfi tarquha jadala, na alafu wakaipisha njia ya mtume kwa kufanya mijadala, walajajan dhanna minhu kadhiban, na maneno ambayo yamevaniwa katika uongo yametengenezwa katika sura ya uongo, watakhminan batila, innahu yutfi'u nur Allahi wallahu mutimmu nuri walau kariha alkafirun. Haya ni maneno ameyazungumza al-Imam Abu al-Qasim al-Lalakai akiwazungumza watu wa sunna. Labda nifafanue kwa ufupi ibara hizi na tutakuwa ndio nikuishia hapa, tutakuja kuanza katika msingi wa 10 insha Allah katika kipindi kijacho. Watu wa sunna, watu wa hadithi, wao wakisema wanasema akasema mtume. Sawa? Kila watu wamejinasibisha kwenye madhehebu yao na yule muasisi wa madhehebu yao ndio kiongozi wao. Mfano, Qadiria kiongozi wao naye. Si Qadiria. Utaona jina lao na nisabu yao imerudi kwa nani? Kwa muasisi wao. Shadhilia imerudi kwa nani? Kwa muasisi wao. Sawa eh? Au kwenye bid'a walioianzisha kama Shia Ithna Asharia al-Imamia, au Ikhwanu al-Muslimina, au Hizbu Tahariri, na wengine katika makundi kama vile al-Ibadhia ambao leo wajiita Istiqama Ibadhia, wanaenda kwa nasabu ya kiongozi wao ambaye ni Abdullah ibn al-Abadhi, ndio muasisi. Na watu wa ahlu sunna wanaenda kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hivyo imam kwamba watu wa sunna, watu wa hadithi wamejinasibisha kwa nani? Kwa mtume. Maneno yao wakiyasema ya mtume, rai zao wakizitoa za mtume. Umeelewa vizuri? Wapi pazuri pa kukaa sasa? Kwa mtume au kwa watu wengine? Kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wala sura hiyo haibadiliki. Ukiwasoma watu wa ahlu sunna katika zama za mtume vile walivyokuwa masahaba ndivyo walivyo. Ukiwasoma tabi ambao ni wanafunzi wa masahaba utaona hivyo hivyo ndivyo walivyo. Ukisoma tabi'i tabi'ina na tabi'i mpaka leo sifa zao ni zile zile. Manhaji yao ni ile ile. Dini yao ni kwa vile vile, wala hawabadiliki kwa kubadilika kwa zama. Sasa ukamwona mtu wa sunna akiwa Tabora ni salafi, alafu akienda Unguja anakuwa shadhili, ndio sio huyo. Huyo ni mutalawin huyo. Kinyonga. Umeelewa kabisa? Allah atujalie kuwa ni watu wenye kujipwekesha katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaishia hapa na haya maneno tuliyosoma na pakana kwenye kitabu Sharh Usul al-I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaa katika juzu ya kwanza ukurasa wa 20 mpaka 25. Naam, kama kuna mtu ana swali, tuache nafasi kwa ajili ya maswali. Jazakumullahu khaira. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ramshon. Kuna mtu ana swali? Amna. Bas inshallah tushia. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa bana tumshara tusallim.